birisi arar da bulur. Her gülüş cevap, her cevap günah. Olmuyor ne yapsam, içinde kopar birisi. Tanrı unutmuş olsa da vurdurma vur yüreğim bu. Olan olmuş ne olur hayata bir daha. Tanrı unutmuş olsa da olan olmuş ne olur hayata bir daha. Gülümse ne olur, hatıralarla yaşanmaz ki yazık olur. Tanrı unutmuş olsa da vurdurma vur yüreğim vur. Olan olmuş ne olur hayata bir Tanrı unutmuş olsa da vurdurma vur yüreğim. Olan olmuş ne olur hayata bir daha. Tanrı unutmuş olsa da vurdurma vur yüreğim vur. Olan olmuş ne olur hayata bir daha vur. Tanrı unutmuş olsa da